أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. دي جنا الله جل جلاله تخویف یو خروی ذکر کئی او یا واقعیت ذکر کئی. مخ کے اللہ جل جلال ہو دا کلمه دا توحید داغی منافع او منفات ذکر کو. اس دا نعمت دا کلمه دا توحید چی پا دنیا کم انسان دا پیدا ور کئی او قبر کم انسان دا پیدا ور کئی داغی چی چانا شکری کڑی دا اللہ جل جلال ہو دا غی سزاگان ذکر کئی چې کم نعمت د کلمې او د کلمې روڑون کې اغی تکراو کړی دی او د الله د کلمې والا نعمت اغی اغا نده قبول کړی. نو اللہ فرمائی علم تر الالذین اے مخاطبت نگوری الالذین اغا کسانو تا بدلو نعمت اللہ کفرن چې بدل کړه دې اغې نعمت د الله تعالی کفرن په کفر سره. د دې دوه معنی تفسیر مظهری ذکر کړي بدل کړه دې د الله نعمت په کفر سره. یو مطلب دا ذکر کړي چې دا الله کفر او ناشکری وکړه نو الله دې دغه کفر او د ناشکرۍ په سبب باندې ته الله خپل نعمتونه واغست. یو مطلب د بدلولو د نعمت د الله په کوفر سردارې چې کوفر او ناشکری وکړه الله جل جلاله دې نعمت واغست. او دویمه معنا یو ټکی پکې مظهری را وباسلې ده د نعمت الله سره. نو بدلو نعمت الله بدلو شکر نعمت الله کوفر د الله د نعمت چې کوم شکر نو هغه شکر بدل ک پس سره په کوفر سره. نو شکر پکارو دې کوفرانه نعمت پر ناشکری او کوفر یو نو بدل شکنا د نعمت په مقابله کې شکر پکارو د دې د هغه په مقابله کې کفر او ناشکری وکړه نو بدلې کو. اوس یو خبر دلته کې ورپسې الله د دې مزید سزاګانې ذکر کړي. خدا خبر به نزان پویول پکار نه جدا علم تر ال الذین ایت نو ګوره ها کسانو ته الذین دا مبهم دی دې ته مبهمات ویل کیږي پناه وکړي. نو دا الذین نا مراد سوک دی دا دینا مراد سوک دی. نو یو کول صحیح بخاری کی دا عبداللہ ابن عباس سے دے اغد قسم خی هم واللہ کفار قریش دا اللہ قسم مراد دا دینا کفار اغد قریش دی. ایو کول دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے اغم پرمائی وهم قریش و آئیو لپس سیوا کئی و محمد نعمت اللہ او نعمت نا مراد اغم محمد علیہ السلام دے. نو معنا دا شو ته هغه کفار د قریش ته نه ګوره ای مخاطبه هغه کفار د قریش ته نه ګوره چې هغه ته الله تعالی د نبی علیہ الصلات والسلام په شان نعمت ورکو هغه نعمت هغه په کفر سره بدل ک په هغه پیغمبر ایمان را نړو او په هغه باندې کفر کو دا غنه انکار کو هغه ته ضرر نه ورکو. خبرم زه انداله د نعمت نه مراد نبی علیہ الصلات والسلام او د دې نه مراد کفار د قریش. صحیح بخاری کی دغه تفسیر منقول لی. او دی ده کې ابن جریر رحمت الله علیه خپل تفسیر کې تفسیر طبری کې هغه یو شان نزول ذکر کړی دی هغه مواوره هغه چې قریش مبارک نازل د خلغون تکه خبره خاص کړي د قریش مبارک هغه قریش مبارک کم چې په جنگ بدر کې قتل شو هم قریش کنا غټ غټ او یا سرداران قتل شو وایته هغه ته نه ګوري کو پاره د قریش دا چې کم قتل شوی دی په بدر کې د اهل مکهونه هغه الله پیدا کړ نعمت یې په کو په حرم کې وصول د هر طرف نه وته نعمتونه راتلو اصحاب فیلی ته د پکلو او دا غرنګي الله په درزه کو دروازې کول او کړې په سفرونو سره شام او یمن ته هغه ته به سفرونه کول. نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله راولېګو الله د خپل آیاتونه او کتاب ورکو د نبی علیہ السلام تعلیمات ورکو ټول دنیا الله تعالی د قریش تابع کړه دا دور نعمتونه الله هغه تور کړو او سره د دینه هغه هغه نعمت په کوفر باندې بدل کړو. نو الله تینا بدلم واغستا په بدر کې قتل کړو د مسلمانانو لاسه مقتول شو. خبرم زه انداله نو دا کفران نعمت شو. دا دور نعمتونه الله ورکړو، تفصیلی نعمتونه الله ورکړو، لکه دا تفسیر جرید، تفسیر ابن جرید په تفسیر تبری کې هغه ذکر کړی. نو هغه مې کفار قریش ته مراد دي، خصوصا نازل شوی د چا بارکه، الم تر ال الذين اغه کسانو بارکه چې کم جنگی بدر کیو. او یو شان نزول اغا ابن مردوی نکل کل دی، دا عبداللہ ابن عباس سبنا. نو اغم قریش یادی خواغی که دو غٹی کبیلی یادی، علم تر الالذین تنو گوری آغا کسانو تا، اغا دو غٹو کبیلو دو قریشو تا چو بنی مغیر دی او بنو امیه دی. بنو مغیر چو کمو خو پا رز دا بدر بانده اللہ تلا دا غی دا پارا کپیشو مسلمانان، او بنو امیه چو اغای سو وقت پوری پایده واغست بہرحال بیا پکی سوک مسلمانان شو، لکه عمر ابن عاص سے ابو سفیان سے او دا غرنگی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. خو بیا اغای ام کو پرکو پاگی کی یزید راگی، یزید دیر ناروا اکڑو دا نبی علیہ السلام خاندانی قدر، او دم را پوری گندہ عملون اکڑو چی سوک واتا بین ہی کافی روی مزاری ہو. دا اغا بارا کی تفاصیل نشم ذکر کولے، وی دا زکاة نا انکار کردے، شراب حلال کردی، باقاعدہ دی زکی عبارات ذکر کردی، اغوا تا مکمل کافی روی. او بازی ظالمان داسی دی چی وته امام عادل وی، خلیفہ عادل وته وی، خبر هم ځای اندره داغه بارکه ټول اختلافات دی، علماء کتابونه لیکلی دي، بهرحال هغه تنظم. خو بازی مفسرین وای چې دا آیات د قریش بارکه خصوصا د دوو غټو قبیلو بارکه، د بنو مغیره او د غرنګې د بنو امیه بارکه نازل شوه دي، هغه د الله نعمت هغه په کو پر سره بدل کړي. اوس راځه مخکې دنو ګوره ارڅوک چې دی بار حال الفاظ عام دي، که ارز زمانہ کې الله تعالی نعمت ورکړو په کو پر سره بدل کو، نو د کو پر سزاګانې چې کې مې دي دا د غېده پر دي الله یې بیانې. شان نزول خاص دی، حکم د آیات عام دی. دنو ګوره کسانو ته چې بدلې کو نعمت الله، نعمت د الله تعالی په کو پر سره، وا اهل قومهم او داخله کو قوم خپل دار البوار، بوار ویل کېږي هلاکت ته، کور د هلاکت ته، کور د هلاکت څه شي؟ جهنم، چې جهنم نه دای بیان نه په سبب د کوپر باندې خپل قوم چرته داخل کا دار اور کور د خلاقت تا جهنم، چې جهنم یسلونها، الله وی داخلي کی بده جهنم تا، یسلونها داخلي کی بده جهنم تا، وبئس القرار او سزه ناکار زید قرار نیسل. او بعض مفسرین قرار په معنا د مستقر اخلی، نو غي معنا کی بئس القرار او جهنم، بئس المستقر جهنم، سناکار زید ٹکانے، سناکار ٹکانہ دا چپاگی کہ بھئی انسان ایک قرار نیسی چی آغا جہنم دے. مزید اللہ تعالی دا خلقو بدا ملے ذکر گئی، وجعلو للہ و دیگر زولیو دا اللہ دا پارا اندادن شریکان، اندان جمع دا ند دا ند ویلے کی مماثل تا برابر دا، دا اللہ دا پارے شریکان گرزولیو. نیزے کے بعد مانا کئی گورا غلطی گی، وی شریکان گرزولیو لیو دلو دا پارا دا دی چی دی گمراش، دا معنا غلط ده. مشرکان دې لپاره بوتان خدای سره شریک کړي چې دې گمراشي، دې لپاره نه وګرځولي چې دې گمراشي، هي خو به وي چې دا به زمونږ شپارس کوي، مونږ به آخرت کې مسلمانانو نه خيو. دې ته لام العاقبت ویل کیږي، لام کې چللې، دې لام جدا معنا ده، دې به معنا کې نتیجه اېدا شو. خبر هم ځان تعالی دا لام علت او لام تعلیلی نه، لام په څو قسم ده، لام په شل قسم باندې، لام ده بلا قسمونه دي، دلته لام العاقبت ده. الله وی دی او برزول الله د پاره شریکان، لیضل نتیجه او عاقبت د شچ دی گمراشو په سبب د دې شریکانو باندې ان سبیل هیلار د الله نه، ځکه چې انسان په توحید باندې رواني، نو دا لار مستقیم د رسید الله تر رواني، چې کله به کېده شیخونه پیدا کی، خبر هم ځان دا الله سره شریکان پیدا کی، نو د رسید لار نه واړي. خبر هم ځان تعالی الله وی چې کله دی انداز پیدا کړ، نو د هغه نتیجه او رزلټ دا وګرځي چې کوم سید لاره د توحید وا داغه نه خطا شول، نتیجه دا وګرځیدا، نه د شرک نتیجه دا د توحید لاره نه خطا کی. کل تمتعوا فان مصيركم الى النار، کل وای پیغمبر تمتعوا په دې واخره، پر خپل شهوتونو سره، پر خپل دنیوي مزو سره یو معنا ده سو، او یا تمتعوا په دې واخله به عبادتکم للاوسان، چې کوم عبادتونه د بوتانو کوي په دې باندې پیدا واخله. اگر خلکونه پیسې می سي وندولې ساروی به باز خوشی کړو د بوتانو په نوم باندې دا اغه نه د دې پیدې مایدې مختلفې خبرې وي، نو دغه ظاهری پیدې وي، ورنه نور په شرک کې څه پیدا نشته چې خدای وي پیدا واخلې. خبر هم ځان دا لګنه قولو پیغمبر تمتعو پیدې واخلې په خپل شهوات سره، فإنما مصيركم الان نار یکینن زیست تاسو جده او زید واپس که دوست تاسو جده الان ناری اغا اور طرف تره اور تا بورزه جهنم تبا داخلی گه ورپسی داخو دا کافرانو بارکی داغی متعلق تخویفاتو او داغی سزاگان الله ذکر کولی ورپسی نبی علیہ السلام تا دا مسلمانانو متعلق سا احکامات اغا ذکر کئی نو اللہ پرمائی کل او آئے پیغمبر لعباد یا بندگانو زمان تا گورا خدایو تا خپل بندگانو او کمو بندگانو تا اللذین آمنو بندگانو زمان آغا تا چی ایمان روڑ حالانکہ کافر دا اللہ بند دے کنے دے دیکھنا خو زمان بندگانو آغا تا یہ ورسر سوا کا یا مطلب زمان کل لعباد یا خدایو او آئے پیغمبر زمان بندگانو تا کمو بندگانو تا اللذین آمنو دیتا خپل بندگانو ذکر ټول د الله بندگان دي خو شرافتن الله تعالی د عزت ورکول د پاره او د شرافت ورکول د پاره چې دا د الله خاص او مقرب بنده دي نو الله وتخپل بندگان دي دا نور اگر چې د الله بندگان دي چې د الله بندگی نه کوي نو ګویا کې الله د خپل بندگانو په مرتبه مونږ ګرځو ابرم ځان ته نو بندگانو ته سوایا یقیمو الصلاۃ یقیمو الصلاۃ حکم دی د پاره وکا چې د حکم د حکم علت بیانې دی د پاره وکا سو ته وایا لیوکی مصلا دیده پار چیدی موس قائم کی وین دیگو او خرچو کی مما دا اغسنا رزقنا هم اللہوی چی مونگ دیتا ورکڑی دی سرن پا پٹا بانده خرچو کی خرچا پا پٹا وعلانیتن او خرچا پا خکارا بانده دا خبر اما بار بار ذکر کرده چی پا خکارا ورکول او پٹا ورکول دوالا اللہ ذکر کرده پا پٹا دیم ورکی او خکارم ورکی نو دا قرآن نا دوم را معلوم شو چه دوالا دا اللہ احکامات تی پا پتا مرکول شو پا خکارمو نسو پا پتا دا ناجائز ویلی شو نسو پا خکارت ناجائز ویلی شو البتا دی که اختلاف تی چه پا پتا ورکول افضل جائز خود دوالا دی قرآن ذکر کرو دا اللہ حکم دوالا دی خو ورکول پا پتا باندی بہتر دی که پا خکار باندی نو آگی کم بازو تفصیل کرده چیرا فرضی صدقات پا خکارا ورکول پکار دی چه خلق اتباو کی نپلی پا پتا ورکول پکار خدا دا تفصیل بہترین ندی تب بهترین تفصیل لاره چې کوم ځکه پخکارا کې پیدا ښکارا ورکوه کنه پلی دا وکړو فرضی دا چې خلک ستا اتباو کی خبره ځان تعالی وغیرہ وغیرہ نور خبري او چې کوم ځکه پپټه باندې پیدا مثلا ته پریا کې مبتلا کیږي خبره ځان تعالی کنه ستا عمل بربادي کی نو دلی وجنه هغه ځکه پپټه ورکول پکار دي بهرحال پیدا ته کېدل پکار دي کوم ځکه چې پپټه پیدا دی نو پپټه ورکول پکار دي او پخکارا پیدا دی نو پخکارا ورکولو پکار دي کم ځکه چې پخکارا کې نقصان لري یا وغیرہ نه دی ورکول پکار او کم ځکه چې پپټه کې نقصان دي ته پپټه ورکه خلک به زکاتونه نه ورکي یا پلان کې نه ورکي راشتم ورکوا نو چې کم ځکه پپټه کې نقصانات وي نو پپټه نه ورکول پکار بهر حال پېری تکتل پکار دي نو پپټه پخکارا کې عوارض له اعتبار دي کله ورکه الله ټیم بیانې ورکه خو خلک ال تاخرت تمل شوې دا ټول خدای ما واپس کې هزار سره علم ورکه خبران زیادا حدیث کی رضی بوچ ما واپس کی ما ډیر زیاد کلو بنده مال می درکلو سری کلو خدای سیوا می کو واپس می کی چرالم بیا خونده کی گی کنا تدی وجی اللہ و تا ٹیم بیانی من قبل ان یأتی یومن اللہ وی دا داس رزینا مخ کی ورکے دا داس رزینا لا بیع ان پی بیع ویلی کی گا استل خرسول دوارو تا دا دا متزادو الفاظو نا دے عربی کی بازی الفاظ دا سی دی چی دا گی دوارا مانی رازی استل خرسول دیو بل او پوٹا الفاظ دی خدا دی دوارا مانی کی رشی لا بیع فیه چنشت پای کې اغستل او خرسول سمانا دا غینه مخکې ورکه داسې رز بیا نشته دار سب الله تمیراس کې پادشي چې الته ته اغستلو کې یا خرسولو کې نو پاګه کې ته پیدې حاصل کې نو هغه پیدې سره ته صدقه ورکې او دا غرنګې ته زکاتونه ورکې او دا غرنګې په مال سره ته نور خپل اب اخرت آباد کې نو الله وی داسې رز نه مخکې ورکه چې پاګه کې نه الته ګټه وټه کیږي چې پاګه سره خپل دنیا او اخرت او هغه سره خپل اخرت او آباد کې نو لہذا دنیا کې الله مال لرکړ دې نو په دنیا کې پپټا او پخکار ورکا خپل اخرت آباد کا اسنه اخرت تلل شګره ال تبیا پیسي حاصلولم نشي ګټه کولم نشي او په هغه ګټه ز خپل اخرت آبادولم نشي او د داسې رزینه مخ کې ورکا ولا خلال خلال جمع د خلتن او خله ویل کیږي بی غرض دوسته تا خله ویل کیږي بی غرض دوسته تا خالص دوسته تا ویل کی چې په هغه رز باندې خالص دوستی نشته خبرم زین تعالی نو پاک رس خالص دوستی نشته چې ته دوستی استعمال کې دا الله د عذاب نه ځان بچ کی دا غره استعمال راواله څه پیدا در کی استاپه ځای پی دی ور کی ستاده پر شپارسو کی وغیرہ وغیرہ الته بی غرض دوستی اغه نشته خبر هم ځان دره لګن او پات شوا دی آیات کې الله مکمل د خلت نبی ورکړل دي نبی د جنس وي نه کړه الله په سیاق د نبی کې بالکل دوستانه نشته خود دوستانه نه مراد ګورې مفسرین وي هغه دوستانه را چې کومه دوستانه د کفر داغه نشته او چې کومه دوستانه د متقینو ده چې چا زکات ورکو مزي قائم کو نه هغه دوستانه شته چې کوم د الله نه ریدل دي زکه داګه د پر بل ذکر راځي الله فرمای الاخلاء یوم اذن بعضهم لبعض عدو دوستان بټول دی بل سی دشمنانی الا المتقین مگر متقین بخپلو کی صحیح شي کنه هغه په مس کې به الله نور محبتونه پیدا کی سورته ان شاء الله که ژوندون شپاره سم سپاره سورته مریم کې براشي ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا چې کوم ایمان وروړي نه کمالي کړي الله به نور محبتونه سیوا کی دنیا کې چې کوم دوستانه و نور مضبوط شي او کمزوري به نشي نو دې آیات کې ولایت ساته چې ولا خلال او دوستانی بنی خو الا المتقین د پرهیزګارو به دوستانی به ول سروي هغه به ول ته پیدا مور کوي شپارسونه بم کوي داغه شپات بم کیږي دی بل لپاره الله الذي الله تعالی غزاد ته الله تعالی تاسو تمویل کنه او حقیقت د الله چې معلومه نه ده الله تعالی په دې آیات کې خپل تعریف او وصفی کوي خپل صفت الله جل جلاله بیانې نو خپل صفت سره بداو شي چې مسلمانانو ته بدا الله د ذات پہچانو شي او علم ویم دې ته حقیقتا چې انسان الله او پیجنی د الله نه را پیدا شي خبر هم ځان تعالی او دې ته بعضی حضرات دلیل عقلی وینو عقلی مطلب دا دی چې کوم سيزونه الله بیان کړي کاغه کې انسان عقل او چلینو د الله تعالی د طاقت او د ربوبیت با د کایل شي زموږ استاد وایي دا دلیل عقلی تفصیلی دی یعنی پدې کې چې کوم عقلی سيزونه دی انسان په عقل استعمال کی اپ کې تفصیلی طور سکیږي بیانې الله الذي الله تعالی عزت خلق السماوات والارض چې پیدا کړی د اسمانونو او الارض ازمکی اسمانونو بیستنه والارض ازمکی ته وګوره هغه الله پیدا کړی وانزل من السماء راورولې دی الله تعالی دور یزنه تاسو تمویل عربوی کله ما سماکه په هو کله ما علاکه په هو سماکه کوم شی چې ستاره پاسه د اسمان دی سپرتم چې کوم شی ستانه بر دې کچت په دې ټولو باندې عرب د سما اطلاق کړي وریزی تم اسمان وی اسمان تم اسمان وی دا ټول برن نلتا پا مانا دا وریزی سرا وانزل اللہ را ورولی دی من السمای دا اسمان نا یند وریزی نمان عبو فا اخرج پس را وباسلی دی اللہ تلا بیهی پا سبب دا دی عبو باندی من السمرات دی می اونا رزق لکم دا پار دا روز استاسو رزق هر اغشیتا وی لکی ما تعیشو نبی مظهری مانا کئی ما تعیشو نبی چه باقی باندی تاسو خپل جون تیرا وی او وی لیکلی دي چې دا کپړو تم ویل کی او متعوم او خوراک تم ویل کی رزمکینا الله تعالی په سبب د عبور او باسي پومبا داګه نه کپړی جوړی کی کنه جوړی بسترې دي جوړی کی کنه جوړی خوراکونه میوه دي جوړی کی کنه جوړی خبر هم ځان ته د انسان د ژوندګي ټول اسباب الله تعالی په باران سره رزمکینا او باسي انسان په ژوندګي دی ری رزق الکم او اما معنی خاصه معنی خلک کی د پاره د خوراک ساس خو دین عام خوراک نه نه مراد هغه اسباب د ژوندګي استاسو اسباب دو معیشت ستاسو خو رزق تاویل کی دی وجه بازی رزق مانا که یو خاص مانا که ورنه لفظ عام دی وسخر لکم الفلکا او الله تعالی په خدمت کی لگولی ورا تسخیر مانا که بازی مانا وسخر لکم او تابی کری دی ستاسو دا سی تابی نی جی تو تا اکتا شا برش دا تابی نی دا مراد دا تسخیر نی مراد دلتا پا خدمت کی لگول دی وسخر لکم او په خدمت کې په پایده ستاسو کې لګولې دي صحیح شو الپل کا کیشته نو تاسو هغه سامانونه وړي او تاسو وړي هغه بیړه هغه کیشته لتجریه په بحر د پار دی چې دا روان شي الله تاسو تابع کړی دي خدمت کې لګولې دي په بحر په سمندر کې خو به امره په حکم د الله سره وسخر لكم الانهار او خدمت کې الله تاسو په پایده کې لګولې دي الانهار النهرونا اے خدمت کې څنګه کله ولی بیا جاستینګې دې چې ډوب بش دا الله دی او ته اډر کړې به امرې په حکم د الله سره خبرم ځان تعالی کله الله اډر وسو شین دا ټول شي زونه بیا ډوبي او کله الله اډر ورته وشي دا وبته نشي راټینګو ځکه نه توپانی نوح کې راغی کنټرول کړې ځکه نه پسونامي کې راغی کنټرول کړې اوس امریکا کې راغی ځکه نه یې کنټرول کړې چې کله د الله امر ورته نشي بیا ته پایدنه شي غسته هر اعتبار سره وتعال الټا نقصان درکې ونی به وباسي پا فصل به تباکی د دریابونه هر شی هغه بدل نقصانی کوي. خبر هم ځان دره لګنه دا د الله په امر سره جګل الله ته خپل امر اوچت کی نو بیا پایده نه کوي بیا څه کوي نقصانات کوي. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر او الله تعالی خدمت کې کار کې لګولې دي لکم ستاسو لپاره الشمس نور لرا نورم الله تعالی او ستاسو خدمت کې لګولې والقمر او سپوما لرا دائبين دائبين د دا ابن د دا ولیکي عادت تا یعنی د دې عادت شوره په داسې حال کې چې دواړه عادت دي او د دې ته ولیکي چې اوشي چلي کې هغه دغه خلاف نه کوي او با زمانہ کا ګرځیدون کی معنی کړی دا خبر هم ځین دلا او مزری معنی کړی دا جاریه نه پی ما يعود الى مصالح العباد دا یکتران روان دي دواړه چکر وي او مصلحتونه د عباد کې او پاګه کې سکوتا ہے نه کوي. نو دی جاسی پورا دا انور دے انسان پا پیدا کی علم دے پسلون پخی او دا گرنگی انسان تا تلم والے تب ور کئی پسلون اچھئی وغیرہ وغیرہ دا گرنگی سپومی دا انسان تا دشپی رانا ور کئی انسان تینا پیدی اخلی اگم یاشتی پیش میری رزی وغیرہ پیش میری ابتی پیش میری دا ٹول حسابون کتابون وغیرہ دا ٹول ورسل تلی شوی دی دا پیدا شوا وسخر لکم پا کار کی لگولی رستا و زپارا پا پیدا کی لگولی نور سپومی او دا سری روان دی با خپل ترتیب باندې داګه بالکل مخالفت نه کوي. وسخر لكم الليل او تابع کړي رستاو د بارس شي شپا او النهار او رزدام زمون په پیدا کېړم درز زمون په پیدا کېړم د پیدا اخلو کنه اخلو موږ د پیدا را کوي رڼا را تو کی کنه سوق تما کول زی او سوق دکان ته زی سوق یو څه سبلتا او شپم پیدا کېلا ګول خلک بستر خور کې پکې ودشي آرام پګیو کې تیار شي ماحول وته الله تعالی د خوب هغه برابر کی. وَإِنْ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَآتَاكُمْ او درکړ دي الله تعالی دوه معنی دي خزان پويګ یو معنی بار بار ما تبلیغیان نه اوریدا خو بهر حل بهترین معنی او صحیح معنی وا صحیح مسله وا خو قران کې مالی دي لینو کلم بي زل باندې داګه تایید ملوش کلم بره معنی وا اوره عام معنی چې مفسرین وآتَاكُمْ درکړ دي تاسو ته من کل ما هر هغه شی دا ما موصوله ده یو معنی به کې هر هغه شی بعضی هغه شی من په معنی ده بعض بازه دو ډیر بازه دو ټولو هغه سيزونو نه سالتمو چې تاسو واړه تاسو واړه خو ډیر څو خو په هغه کې بازي الله تعالی تاسو درکې چې کم تاسو د کار او د ضرورت لپاره پکاروي وا اتاکم او درکړې دي الله تعالی تاسو بازه کلن باز د هغه ټولو سيزونو نه سالتمو چې تاسو د الله نه غوښتري یو معنا راشه او دغه معنا نه پیرا ګور وا اتاکم درکړې دي تاسو ته او من بیانیه ده کل هر اخر یو شی الله درکړی ده خو ما سالتموه حال دا ده چې اغه الله نه تاسو غوښتي ندي نور چا ده الله نه غوښتي چې هر خلای مونږ د نور مویسر کی سپو ما چا غوښتي را ستوري چا غوښتي چا ده خبره غوښتي چې خلای ما مسلمان پیدا کړو ده په دعا دی مسلمان پیدا شوی ما ده مسلمان په کور کې پیدا کړو ده مسلمان په خپل دعا سره ده مسلمان په کور کې پیدا شوی بازه وخت کې تبلیغان حضرات دا معنا کوي مونږ الله نه غوښتي چې خدای مونږ مسلمان پیدا کړي د مسلمان کور کې پیدا کړي د مسلمان ملک کې پیدا کړي نو دویمه معنا دا ده چې الله تاسو ته هر هغه څه درکړي دي حال دا ده چې دا تاسو د الله نه غوښتي نه دي به د غوښتي الله تاسو ته ډېر نعمتونه درکړي دي او الله وي وان تعدو نعمت الله او که تاسو شمیر نعمتونه د الله لره نو لا تحصوها تاسو شمیرلې نشي یو خبر دا یاد ساته الله یې شمیرلې شي او تاسو یې شمیرلې نشه او د احسان معنا مظهری کړی ده احسان دې ته ویل کېږي چې نوع یې وشماره لکه سترګې یو نعمت دی خو سترګې کې الله تعالی په زرګونو کیمرې پټ کړی هر یو رنگ د دنیا جدا جدا ویني هر یو رنگ د دنیا جدا جدا ویني دا ته شمیرلې نشي دا شمیرل اپراد د نعمتونو شمیرل څخه انواع نشي شمیرل لکه خوراک یو نوع شو الله تعالی خوراک درکې صحیح شو ته اغه نوع نشي شمیرل یو خوراک درکې بدن له طاقت درکې نور درکې صحیح شو د سپومنه رانه درکې غټ غټ هغه کې بیا لاندې پستر کې ځان له نعمتونو بدن کې ځان له جدا جدا نعمتونو خبر هم اپراد شمیرل خو لري خبره ده ته اغه غټ غټ شمیرم نشي کولی غټ غټ شمیرم نشکولی یو معنی داشو ان الانس ها یو معنا دا شو دغه معنا علامه اشرف علی تان رحمت الله علیه کړي دا هغه دا معنا به ما کول خو زما مطمئن نو او بیا ما یو دلیل اومنته دا هغه معنی لپاره لول هغه دلیل وره احصاب یو معنا راځي احصار راځي په معنا د پوره پوره استعمالولو احصار راځي په معنا د پوره پوره استعمالولو نو لا نه پیدا لا تحسوها تاسو د الله پوره پوره نعمتونه استعمالوایم نه وإن تعدوا نعمة الله کچره تاسو د الله هغه نعمتونه شماره چې تاسو یې پوره پوره استعمالوایم نه تاسو د الله هغه نعمتونه نشه شمارلې چې پوره پوره الله درکړي او پوره استعمالولې مو نشه لکه مثلا الله انسان له دماغ ورکړي کدا نعمت دې شمیري دا داسې نعمت دی چې دې پوره استعمالې نه دې شمیر شوږي د انساني دماغو پوره ایسه په دنیا کې اچھا نه استعمال کړي له اونته استعمالي دوسترګی دی کله یو سترګې پوره استعمال کار کوي الله تعالی ول خپل استعمال نه سیوا ور کړی او ای حساب معنا د استعمال راضی لکه حدیث کې راضی پیغمبر علیه السلام فرمایي دی الله د نمونه مبارکه من احصاها دخل الجنه چا چې د الله نمونه په هی په زیات کده به جنت داخلي خبرم ځای تعالی او دیم معنا مفسرین کوي من احصاها چا چې د الله نمونه استعمال کړو داږي په مقتضا باندې استعمال کو نده با جنت داخلی کی داغی پا مقتضا ہو چلی دو لکا اللہ عادل دے دم عادل شورو کو اللہ حق دے دم حق پہ سلی شورو کڑی اب نمزہ انترہ نکنا نو دا اللہ دو نمون پا مقتضا باندے استعمال او کو آغس دے او چلی دو اقبل عمل او کو نو احسا استعمالا نمرازی او احسا حفظا نمرازی نو آغاو یو مانا دا دی دا احسا استعمالا وان تعدوا نعمت الله کچره تاسو د الله نعمتونه شماره لا تحسوها هغه نعمتونه چې تاسو پوره پوره استعمالوایم نه دا تاسو شمیرلې نشه خدا معنا به هر حال زرا دا قبل معنا مفسرین ذکر کړی دا بهترین معنا ان الانسان لظلوم کفر یقینا انسان کافر چې دی لظلوم خامخ دی ظالم ډیر ظالم الله تعالی ټیم کې شپکی کوي کوم په کله په پر اخیره ولې ک تنګیره ولې دې الله ته شکوي کوي خبر هم ځای غلیو شکوي کوي او کفارن به معنا ناشکر دي شدید الکفران دي دا الله د نعمتونو ناشکری کوي دا کافر الله نه مني د دې وجه حدیث کې مرادي پیغمبر علی السلام پر الله تعالی فرمای حدیث قدسی دي الله یو او د دې پریانو او د دې انسانانو څخه عجيبه خبر دی یو لې معاملې دا پیدا کړی ما دی عبادت دبل کوي رزق زور کوم شکر دبلو او باسي نو دا خصوصا د کافر صفت ده دلته د انسان نه مراد کافر انسان ده ان الانسان یقینا انسان کافر چره لولو منډر به انصاف ده ظالم ده د خپل رب شکایتونه کوي او کفار ډیر ناشکر دي د الله د نعمتونو کم نعمتونه چې الله تعالی مخکې بیان کړو چې دی غوښتیم نو الله ورکړي دي نو دا انسان د نعمتونو شکریا نه ادا کوي چې ایمان راړي د دې ناشکری کوي اخیری خبره الله تعالی د مسلم کافر باران کې کافر بارا کې بیان کړل لزلوم کفار او د دې په مقابله سوره ابراهیم آیت نمبر 5 کې الله ذکر کړی دی د مسلمان بارا کې صبرون شکور او د دې بارا کې ذکر کړو لزلوم کفار نو کافر کفور نه شکرې او مسلمان شکوري قدردانی خبر هم ځاتا نه شکرې د کافر صفت ته الم تر الذین آتانا ذکتلیا کسان تا بدلو نعمت اللہ چی دی بدل کل نعمت دا اللہ تعالی کفرن پا کفر سرا بدلی که اللہ تی واغستانا شکر بس سبب وحلو قوم اومو دی داخل کل دی قوم خپل دار البوار کور دخلاکت تا جہنم جہنم تا یسلاو نا چی داخلی کی بدیتا و بیسن قرار او ناکار از ٹکانا دا ناکار قرار دے پدی جہنم کی وجعلو للہ او دی گرزول دی للہ اللہ لرا اندادن شریکان پا عبادت کی یا مثلا پنم کی دا اللہ پشن نمونے والی لاتو حزاتو لات دا مشتکت دا اللہ نا نعوذ باللہ من ذالک دا خدا نمونے وطور کری دی یا عبادت کی دا اللہ اللہ چھنگے بات کی دا سید بوتانو کی وجعلوا دي غرذول دي لله الله لرا عبادت کې پنوم کې اندادن شریکان ليطلوا نتجدا شوا چې دي گمرا شو ان سبيله دلار د الله نه قل وای پیغمبر تمتو پدی واخله په خپل شهوتونو په دنیا باندې فإن مصيركم يقينا مصيركم زاد واپس استاسو إلى النار اور طرف تدي قل ويا پیغمبر علی عبادی الذين آمنوا بندگانو زماها او تا جیمانی روڑ دے یوکی مصلاة چې دے دا پارچ قائم کی مزدرا وینفکو او خرچو کی مما دا مالنا رزقناهم اللہ جم ورکڑے دیتا سرن پٹا باندے والا نیتن او خکار باندے من قبل اڑان دے دا دینا ایعتی یومن چراشی دا سورز لا بیعن فی چنشتا اصل خرسولائی کی ولا خلالن بغرز دوستانی الله الذي الله تعالى ذات خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دي اسمانونه او الارض ازمکه وانزل اور اور ولید من السماء دور یزنا ما نوبو فاخرج پس روباسی به په سبب د دې باندې من الثمرات د میونه ثمره د هر شي نتیجې ته ویل کیږي د دې بلا شي زونه په نتیجې کې روزي چې اوبر اوري نبتوري نتیجې د اوبو په ذریعہ باندې بلا شي زونه روزي رزق لکم د پاره د خوراک ستاسو د پاره د زندګۍ تیرولو ستاسو اسباب دی رزق دی وسخر لکم الفلکا او الله تعالی خدمت کې لګولې دي ستاسو د پاره الفلکا بیړه او کیشته لتجریا د پاره د چروان شي په بحر دا کیشته روان شي په بحر په سمندر کې به امره په حکم د الله سره وسخر لکم او خدمت کې لګولې ستاسو د پاره لنهارو نهرونا الانهار نهرونا وسخروا کار کې لګولې لکم ستاسو د پر شمس او القمر نور اوس په مېدوړو کې وته انسان د سمره لوی لوی سيزونه الله دې تایب کړي کدا یو اسی وته پکا هرګو دا ټول کلی په مخوالي یو سپېچې لونی شي د سمره مخلوق ته منډي وي خدا چا دا الله تعالی او دا انسان چې دا الله کلام ته کینی او نه دا الله دین ته تیار دی حالانکه دور لوی لوی سيزونه زمکه اسمانونه نور اوس په مې دا ټول دې په خدمت کې لګولې دے اللہ خان گردو لے خود ازان غلام جو کڑے دے کائنات خدمت کئی در اب خدمت نہ کئی وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَكَارْ كِي لَگَوْلِ اِسْتَاوز دَپَارَا الشَّمْسَ مُوَرْ لَرَا وَالْقَمَرَا وَسْبُومَ لَرَا دائی بائنی جگر زیدن کی دی چکر لگون کی دی پا مسالی ہو دے عباد کی کوتا ہی نکی وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَا وَفَيْدَ كِي لَگُولِ اِسْتَاوزَ پَارَا اللَّيْلَا شْفَوَنَّ هَارَ وَرَز وَآتَاكُمْ او درکڑی دی تاستا من کل ما سالتموه بازی دا اغا طولو سیزن نا سالتموه چه تاسو اللہ نغوختی دی یا در کلی تاستا طول آغا ما سالتموه چه تاسو دا اللہ نغوختیم نی دیو بیایم درکڑی دی خبر ہم زیان تالا بلا نعمتو ندا چا غوختیو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ او کچره تاسو شمیره نعمتونه د الله تعالی لا تحصوها د دې غټ غټ احسان نشه کولې اجمالی شمیره هم نشه کولې ان الانسان یقینا الانسان چې دی ظلوم خامخا ډیر ظلم کوونکی دی کفار ډیر ناشکر دی د دې مذکوره نعمتونه چې کوم الله ورکړي دي او ظلوم دی به ځای استعمالی په خپل ځای نه استعمالی شکر نه ادا کوي یا ول ولین یا الاخرین یا الکوت المتین یا رحمن ساکین کریم خدای یا الله چې کوم نعمتونه تاسو موږ ته راکړی دی یا الله هغه لپاره بهترین خبردار چې شکر ادا کو زکات فرمایلی لئن شکرتم لازیدنکم یا الله که شکر اے بندگانو کو شکر او باسه زبې سیوا کوم کریم خدای کوم نعمت چې راکړی الله د شکر طاقت و سره راکړی کریم خدای کوم نعمت چې راکړی د شکر طاقت و سره راکړی کریم خدای د مزیا الله د انفاق او د فی سبیل الله دې توفیق را نصیب وګرځي دا چې کارونه والے چې صدقه جاری اخرت کې موږ د ثوابونه ملاويږي الله ته زموږ راضي شي پر رضا نصیب وګرځي صلی الله